Mazlumların feryadı, Mustaz Af'ın çağrısı, Zeynep'in üzüntüsü, Resul'ün gözyaşları, yek şehidi dirilmişim, nurla dolmuş bahar yan, mücahitler dağlardan bağırışır. Şehit edilmiş imam, nurla dolmuş bahar yan, mücahitler dağlardan bağırışır darya Hüseyin. Bağırıyor bu vahidler, intizar oldu Mehdi, yükselsin hep tekbirler. İntizar oldu Mehdi, yükselsin hep tekbirler, bağırışır Müslümanlar. Olmaz sensiz ya Hüseyin, derdin büyük Müslüman. Olmaz sensiz ya Hüseyin, derdin büyük Müslüman. Zulümlerin altında Hüseyin mazlum imam, zulümlerin altında Hüseyin mazlum imam. Bitecek bu zulümler, devrilecek zalimler, bitecek bu zulümler, devrilecek zalimler. Kaçacak müstekbirler, yükselecek tekbirler. Kaçacak müstekbirler, devrilecek zalimler. Doğrulacak hesabın zamanın Yezid'inden, sorulacak senin kanın zamanın zaliminden, sorulacak hesabın zamanın.